رب سنگا بدستا شکر ادا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم رب سنگا بدستا شکر ادا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم برلا سدې په دلو یا بلا کړم دا غربي انسان خوړون کې تور خمار تا دا غربي انسان خوړون کې تور خمار تا رب زدې دلاس آسا کڑم چی برلا سدے پا دلو یا بلا کڑم چی برلا سدے پا دلو یا بلا کڑم رب سنگا بدستا شکر آدا برلا سدې په دلو یا بلا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم د مادیا تو خواهش تو حیرس دا استاد لهر سد بی پروا کړم چې برلا سد په دلو یا بلا کړم چې برلا سد په دلو یا بلا کړم رب سنگا بدستا شکر ادا برلا سدې په دلو یا بلا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم ستا په خوښي ما هم داسې مې یقین ده دا چې زدې په دې ښکلي دین فدا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم رب سنگا بدستا شکر ادا برلا سدې په دلو یا بلا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم ستر وارث د انبیا او مې رهبر ده ستر وارث د انبیا او مې رهبر تا ملګری د طالب د مولا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم رب سنگا بدستا شکر ادا برلا سدې په دلو یا بلا کړم چې برلا سدې په دلو یا بلا کړم شامه د غلار کړه دا دعا کړم چې برلا سید په دلو یا بلا کړم چې برلا سید په دلو یا بلا کړم رب سنگا بدستا شکر ادا کړم چې برلا سید په دلو یا بلا کړم چې برلا سید په دلو یا بلا کړم محمد نه غنک متقی جو محمد نه غنک متقی جوړ کړي شپه او ورځ چې ستا صفت کړم ستا ثنا کړم چې برلاسه دې په دلو یا بلا کړم چې برلاسه دې په دلو یا بلا رب سنگا بدستا شکر ادا کړم چې برلا سید په دلو یا بلا کړم چې برلا سید په دلو یا بلا کړم چې برلا سید